يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار فلم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا اس بات کی طرف کہ بے شک اللہ تعالی کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں جو چیزیں بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں اور پرندے بھی پر کھولے ہوئے ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز اور تسبیح کو اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے ان چیزوں کو جو کچھ وہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور اللہ کی طرف ہی پھر کر جانا ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا اس بات کی طرف کہ بے شک اللہ تعالیٰ جلاتا ہے بادلوں کو پھر اکٹھا کرتا ہے ان کو پھر بنا دیتا ہے ان کو تہ بتہ تودوں کی شکل میں. بس دیکھتا ہے تو یہ بارش نکلتی ہے اس کے درمیان سے اور اتارتا ہے وہ آسمان سے یعنی پہاڑوں سے جو اس کے اندر ہیں اولوں کے. بس پہنچاتا ہے وہ اس کو جس کو چاہے اور پھیرتا ہے اس کو جس سے چاہے. قریب ہے کہ چمک اس کی بجلی کی لے جائے آنکھوں کو اور بدلتا ہے اللہ تعالیٰ رات اور دن کو. بے شک اس میں البتہ عبرت کی جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھنے والے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی اور نور کا ذکر کیا, پھر وہ جو قلوب مومنین کے اندر ہوتی ہے مثال کے ذریعے وہ بات سمجھائی, پھر اللہ کے گھر مساجد جن کے اندر وہ روشنی زیادہ نصیب ہوتی ہے ان کو پاک صاف اور بلند رکھنے کا حکم دیا اور ان لوگوں کی تعریف بیان کی جو ان اللہ کے گھروں میں خدا تعالیٰ کی عبادت اور اس کی تسبیح اور ذکر کرتے ہیں. خدا ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. اس کے بالمقابل جو لوگ نافرمان اور کفر کرنے والے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے انجام بیان کیا, اور دونوں قسم کے لوگ, ایک وہ کافر جو اچھے کام بھی کرتے ہیں اور امیدیں رکھتے ہیں کہ ان کا سلام کو ملے گا, سو وہ تو سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کیونکہ توحید اور ایمان کے بغیر اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. اور دوسرے لوگ وہ ہے کافروں میں سے جو اعمال کرتے ہیں لیکن وہ برے ہی اعمال کرتے ہیں, شرکیہ کفریہ ظلم و تعدی والے ہی کام انجام دیتے ہیں, اچھے کام نہیں کرتے. سو ان کی مزاج مثال تاریکیوں جیسی ہے جیسا ایک دوسرے پر چھائی ہوئی تاریکی ہو, سمندر کی تاریکی اور موجوں کی تاریکی اور فضا کی تاریکی, تاریکی پر تاریکی. وہ تو اندھیرے ہی اندھیرے میں اور حجابات کے اندر ہی مبتلا ہیں وہ لوگ. یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے یہ توحید کے دلائل ہی بیان فرمائے. یہ توحید کے نقلی اور عقلی دلائل, یہ عقلی دلائل ہیں زیادہ تر کہ جس میں غور و فکر کرنے کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے اور ان کو دیکھنے کی طرف اور مشاہدہ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں. پہلے اجمالاً کفر اور شرک کرنے والوں کا رد ہوا, توحید کے کچھ دلائل عقلی دلائل اللہ نے بیان فرمائے تھے. تو ارشاد ہوتا ہے کیا تم نے اس بات کی طرف دھیان نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کرتی ہے جو چیز بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں, اور پرندے بھی وہ اڑتے ہوئے پر کھولے ہوئے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یہ ہے آسمانوں میں تو خدا کی مخلوق ملائکہ یا اور بھی جو مخلوق ہوگی وہ مقدس مخلوق خدا تعالیٰ کی وہ تسبیح کرتی ہے, اور زمین میں جو چیزیں ہیں وہ بھی خدا کی تسبیح کرتی ہیں, اور فضا کے اندر اڑنے والے پرندے بھی. زمین کی چیزوں کا حال تو پہلے بھی پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے, وہ سجدہ ریزی کی بات, شجر بھی درخت بھی پہاڑ بھی جانور بھی انسانوں کی ایک بڑی تعداد بھی, اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو خدا کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتی اپنے اختیار سے, لیکن ان کے سائے صبح اور شام سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں, یعنی وہ بھی سجدہ کرتے ہیں لیکن اپنے اختیار سے وہ نہیں کرتے. یہ نافرمان لوگ ہیں, اور بہت سے وہ ہیں جو اپنے اختیار اور ارادے سے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو درختوں کا بھی ذکر کیا, اور پتھروں کا بھی, اور جانوروں کا بھی, انسانوں کا بھی, سب چیزوں. یہاں بھی فرمایا کہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں, اور پرندے بھی جو فضا کے اندر اڑتے ہیں پر کھول کر قطار میں اڑتے ہیں, وہ بھی خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور کلن ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے, ہر ایک جو بھی ہے اپنی نوعیت سے جس طریقے سے اس نے خدا کے سامنے عبادت کرنی ہے یا نماز پڑھنی ہے یا تسبیح کرنی ہے اس کو وہ جانتا ہے. بعض تو یہ مانا کرتے ہیں ہر ایک کو اپنا طریقہ تسبیح اور طریقہ عبادت معلوم ہے, اس کے مطابق وہ خدا کی عبادت اور خدا کی تسبیح کرتا ہے. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کلن کل عالمہ, عالمہ کا جو فائل ہے وہ خدا کی ذات بھی اس کی. ہر ایک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت اور اس کی تسبیح کو جانتا, دوسرے لوگ نہیں جانتے, خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کس زبان میں اور کس کیفیت میں خدا کی عبادت کرتا ہے اور خدا کی تسبیح کرتا ہے. ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. عالمہ کا فائل خدا کی ذات ہے, وہ پہلا معنی بھی ہے. اور اللہ تو علیم ہے, علیم کل ہے, جو کچھ یہ کام کرتے ہیں خواہ مخلوق کا کوئی حصہ ہو یا انسان ہو وہ خوب جانتا ہے. یہ جانوروں کا تسبیح کرنا اور ہر چیز کا خدا کے سامنے اس کی تعظیم اور تقدیس بیان کرنا, یہی تو خدا کی توحید کی علامت ہے اور دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. تمام چیزیں, کائنات کی تمام چیزیں یہ خدا کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تسبیح اور تقدیس یہی ہے توحید کی دلیل ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. بعض وہ لوگ جو عقل کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ چیزیں تو ممکن نہیں ہیں. اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ زبان حال سے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تسبیح کرتے ہیں, لیکن یہ کہ جیسا کہ انسان اپنی زبان سے تسبیح کرتا ہے اس طرح تسبیح کرتے ہیں یہ بات ممکن نہیں ہے. بعض عقل مند معتزلہ قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں لسان حال کے ساتھ, لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کو لسان حال کے ساتھ پابند کرنا اور مقید کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ لسان حال کے ساتھ تو ہر چیز ہی خدا کی تقدیس بیان کرتی ہے. ہر ذرہ ذرہ کائنات کا وہ اپنا احتیاج, اپنی ضرورت, اپنی نیاز مندی خدا کے سامنے ظاہر کرتا ہے, اس کی حالت ہی بتلا رہی ہے. یہ تو ہے ہی نہیں, یہ چیزیں جو ہیں یہ خود ایک خاص قول کے ساتھ اور بات کے ساتھ خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ جو عظیم مفسر قرآن تھے, یہ چھٹی صدی کی ابتدا میں فوت ہوئے, اپنے زمانے میں سلطان محمد غوری کے زمانے میں بڑے عظیم مفسر تھے, معقولات کے بھی امام تھے, تفسیر کبیر ان کی مشہور ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ عقل مند لوگ جو ایسی بات کرتے ہیں ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے, اس واسطے کہ جانور اور پرندے ہم دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ عقل مند عاجز ہو جاتے ہیں ان باتوں کے کرنے سے. ایسی ایسی باتیں وہ جانور یا پرندے انجام دیتے ہیں, انسان یہ عاجز ہیں ان اس قسم کی باتوں کے کرنے سے. تو اسی واسطے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس نے سوال کیا کہ حضرت آپ یہ فرمائیں کہ یہ پرندے صبح شام جو شور کرتے ہیں, یہ چڑیاں صبح کے وقت بہت چہچہاہٹ ہوتی ہے, اور یہ کیا کہتے ہیں, کیا یہ ہے ان کا شور شر کا مقصد کیا ہے؟ کہ امام جعفر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اپنے پروردگار کی تقدیس اور تسبیح کرتے ہیں اور اپنی روزی اس سے طلب کرتے ہیں. کیا بتائیں کہ خدا کی تقدیس کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, تنزیہ کرتے ہیں اور اپنی روزی اس سے طلب کرتے ہیں. یہ چڑیاں جو ہیں یہ جو چہچہاتی ہیں یہ اپنی زبان تو جس طرح یہ ہے, اسی طریقے سے بعض حیوانات ہیں کہ جن کے حالات کو انسان مشاہدہ کر کے عاجز ہو جاتے ہیں اس کی توجیہ کرنے سے. اور اس قسم کے جانور مثلا ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ مکڑی جو ہے یہ اپنا شکار کرنے کے لیے جالہ تانتی, ایسی تدبیر اختیار کرتی ہے انسان دنگ رہ جاتے ہیں, حیران ہوتے ہیں. ایسا جالہ بنا کر, ایسے تار کھینچ کر, ایسی رسیاں تان کر وہ اپنا شکار کرتی ہے, انسان حیران ہو جاتے ہیں. آخر یہ انسان کے مشاہدے میں آتی ہیں. جانوروں میں ریچھ ہے, ریچھ بڑا ذہین جانور ہے, کہتے ہیں وہ بیل کا بھی مقابلہ کرتے, بیل بڑا ہوتا ہے, بیل کے راستے میں لیٹ جاتا ہے. شکار اگر کرنا ہو, بیل کو مغلوب کرنا ہو, راستے میں لیٹ جاتا ہے. بیل آتا ہے جب قریب, اس کو سینگ مارنے کی کوشش کرتا ہے تو ریچھ اس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے پاؤں, اور ایسا کاٹتا ہے کہ اس کو زخمی کرتا ہے, ایسا زخمی کرتا ہے خون سارا بہ جاتا ہے اس کو. اور ریچھ آسانی سے درخت پر چڑھ جاتا ہے, اور لاٹھی آدمی سے چھین کر کے اس کو مارتا, لاٹھی کے ساتھ مارتا ہے چھین کر. اگر غذا میں کچھ نہ ملے, اخروٹ کے درخت پر چڑھ کر اخروٹ کے دانے توڑ کر ایک دانے کو دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر توڑتا اور توڑ کر پھر وہ اس کو نیچے ڈال کر اس کا جو پھوک ہوتا ہے الگ کرتا ہے اور باقی کو وہ پھانک لیتا ہے. ایسا ذہین جانور. یہ تمام کارگزاری انسانوں کے مشاہدے میں آتی. شہد کی مکھیوں کا حال آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی حاکم اور بادشاہ کے ماتحت وہ چلتی ہیں اور اپنے گھر اس طرح بناتی ہیں, مسدس خانے والا گھر, کہ دنیا کا کوئی ماہر ترین انجینئر بھی بغیر آلات کی مدد کے نہیں بنا سکتا. ایسا گھر کوئی انجینئر بنائے گا ایسا چھ گوشہ مکان اور ایسی ہموار دیواریں تو بڑی پرکار رکھ کر اور بڑی محنت کے ساتھ اگر وہ بناؤ تو شاید, ورنہ نہیں بنا سکتا. وہ اپنی طبیعت سے بناتی, معاملہ کر اس طریقے سے جوڑتی, مسدس خانہ بنتا. سب خانوں میں مشکل ترین خانہ, اس کے اندر وہ رہائش رکھتی ہیں, بچے ان کے ہوتے ہیں, انہی کے اندر شاید ہوتا ہے. آخر یہ کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے یہ لمبی ٹانگوں والے اور یہ لمبی چونچوں والے جو پرندے ہیں, کرکی جن کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں, یہ تمام جان میں پھر جاتے ہیں, گھوم جاتے ہیں. جہاں ان کو آب و ہوا زیادہ موافق ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں. ایسا خدا نے ان کے اندر ایک سلسلہ رکھا ہے, ان اطراف عالم میں گھوم جاتے ہیں. جہاں کی آب و ہوا ان کو زیادہ موافق ہوتی ہے ادھر جاتے ہیں. اب گھوڑے کا حال بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر ایک گھوڑے نے ایک دفعہ کسی دوسرے گھوڑے کی آواز سنی ہوگی, عمر بھر اس کو پہچانتا کہ یہ فلاں ہے. ایک دفعہ آواز سننے سے اتنا اس کے اندر شعور ہوتا ہے. چیتا ہے جانور ہے ایسا, یموزی اور درندہ جانوروں میں ہے. اگر سانپ اس کو کاٹ جائے تو, یا کوئی ایسی چیز کھال ہے وہ, جیسا کہ کچلا وغیرہ ہوتا ہے, یہ کتے کا بھی گلا دبا دیتا ہے اور ریچھ اس کا بھی, چیتے کا بھی گلا گھونڈ دیتا ہے کچلا اگر کھا جائے. کچلا اگر وہ کھا جائے اتفاق سے تو وہ فوراً جا کر انسان کا براز کھاتا ہے اور اس کو شفا حاصل ہو جاتی ہے, اس کے اندر اس کی شفا ہوتی ہے. اور کئی پرندے ایسے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کچھوا جو ہے اگر یہ سانپ اس کو کاٹ دے, اس کا زہر اس پر چڑھ جائے, تو یہ ایک پودا ہے جنگلی ساتر جس کو طبیب لوگ دواؤں میں استعمال کرتے ہیں, پنساریوں سے ملتا ہے ساتر جنگلی, اس کو جا کر فوراً کھاتا ہے, زہر کا اثر اتر جاتا ہے اس کے جسم سے. اور اسی طریقے سے یہ جنگلی مرغ جو ہوتا ہے, یا اس کو تدری سرخاب بھی کہتے ہیں, تو یہ جانور اگر اس کو سانپ کاٹ جائے یا زہر اس پر چڑھ جائے تو فوراً جا کر جنگلی ہالون ایک پودا ہوتا ہے, فوراً اس کو کھاتا اور زہر کا اثر اس سے اتر جاتا ہے فوراً. اس کے اندر اتنا اللہ نے مادہ رکھا. یہ یہی حال ہے, یہ نیولا جو ہے یہ سانپ کے ساتھ لڑتا رہتا, سانپ کاٹتا ہے اگر زہر چڑھ جائے تو فوراً جا کر سزاب بوٹی جو ہے اس کو جا کر کھاتا ہے, چباتا ہے فوراً. اس کی بو سے سانپ کو بڑی نفرت ہوتی ہے, بھاگتا ہے سزاب کی بو سانپ, اس کا اثر اتر جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اور جانور ہیں, اگر یہ جنگلی ککڑ مرغ جو ہے سرخاب, وہ جرجیر بری ایک بوٹی ہوتی ہے, اس کو استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا زہر اتر جاتا ہے. ایک جانور ایسا ہے جس کو خطاف کہتے ہیں, یہ ٹھونک مارتا رہتا ہے اپنی چونچ درختوں پر, ٹھک ٹھک کرتا رہتا ہے, اس کو خطاف کہتے ہیں. ان جانوروں میں یہ ایسا جیسا بڑھئی ہوتے ہیں لکڑی کو ٹھوکنے والے ایسا, تو اس کے اندر بھی خدا نے ایسا مادہ رکھا ہے. وہ عجیب و غریب قسم کا گھونسلہ بناتا ہے بہت عمدہ. بچے جب اس کے اندر اس کے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اندر گھونسلے کو پاک رکھتا, بچے اگر بیٹ کر جائیں اس کو چونچ سے اٹھا کر باہر پھینکتا. بچوں میں ذرا سا وہ ہوتا ہے کلانی ہوتی ہے تو ان کو بتلاتا ہے کہ گھونسلے کے کنارے میں جا کر کے تم پاخانہ پھرا کرو، اندر نہیں. ایسی خدا نے اس کے اندر یہ کمال رکھا ہے. اور اسی طریقے سے یہ غرانیق جو ہوتے ہیں، یہ کونج قسم کے جو جانور اڑتے ہیں، یہ بڑے اونچے اڑتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل اوپر چلے جاتے ہیں، جیسا آج کل ہوائی جہاز یا راکٹ جاتے ہیں. اگر ابر یا بادل کے اوپر چلے جائیں تو پھر ان کے گھومنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ اپنے بازوؤں سے ایسا آواز نکالتے ہیں تاکہ ساتھیوں کو پتہ چلتا رہے اور ان کا ساتھ نہ چھوٹنے پائے. وہاں تاریکی کے اندر بھی یا بادل کے اوپر بھی یہ پھر آسانی کے ساتھ اکٹھے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور یہ ملتے ہیں. اور چیمٹیوں کا حال بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور سائنسدانوں نے بھی بڑے بڑے مشاہدات کیے ہیں. اور چیمٹیاں دیکھیے سیدھی قطار میں جاتی ہیں، ایک لائن لگا کر سیدھی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور ان کے عجیب و غریب حالات ہیں. جب چیمٹیوں کی بستیوں کو کھول کر سائنسدانوں نے دیکھا تو حیرت انگیز حالات چیمٹیوں کے معلوم ہوئے. معلوم ہوا کہ یہ ان کا قبرستان بھی ہوتا ہے جس میں اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں. اب دیکھیں گے جہاں چیمٹی کوئی مری پڑی ہوئی ہے، دوسری اس کو اٹھا کر لے جاتی، یا نہیں چھوڑتی، اپنے مردے کو چھوڑتی نہیں. قبرستان ہوتے ہیں اور ان کے الگ الگ علاقے ہوتے ہیں، سلطنتیں ہوتی ہیں. اگر ایک دشمن کی سلطنت کی چیمٹی دوسرے علاقے میں چلی جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ میں تو دشمن کے علاقے میں آ گئی، تو پاؤں زمین پر نہیں رکھتی، الٹی زمین پر الٹی ہو جائے گی، پاؤں آسمان کی طرف اوپر کر دے گی. پھر اس علاقے کے آ کر وہاں سے فوجی یا والنٹیئر یا جو بھی ہوتے ہیں اس کو اٹھا کر اپنے علاقے سے باہر پھینک دے. حیرت انگیز باتیں یعنی ان کے حالات میں مشاہدہ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ہر نوع کا حال آپ دیکھ لیں، بندروں کا حال دیکھ لیں، کتوں کا دیکھ لیں، لومڑیوں کا دیکھ لیں، گو کا حال دیکھ لیں. جو جانور ہوتا ہے چار گھر بنا کر شکاریوں کو دھوکہ دے دیتا ہے، شکاری ایک خود اس کو کھولتے رہتے ہیں، وہ دوسرے میں ہوتا ہے کہیں. اور کبوتروں کا حال دیکھ لیں، شتر مرغ کا حال دیکھ لیں. خدا نے اس کے اندر ایسی حیرت انگیز وصف رکھی ہے کہ لوہے کا گرم سلاخ یا کوئی گولہ آپ رکھ دیں، وہ اس کو نگل جائے گا، اس کو جلاتا نہیں ہے، گرم گولہ گرم سلاخ نگلتا چلا جائے گا، آگ جیسا وہ. اور اسی طریقے سے ان کے جتنے حالات ہیں، بعض کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتے ہیں. اس لیے عجائب المخلوقات اور حیات الحیوان، امام دمیری نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، امام جاہز نے، جو دوسری صدی کے آدمی تھے انہوں نے، آج کل تو خیر بہت ترقی ہوئی ہے، دوسری صدی کے آدمی تھے جنہوں نے یہ کتاب الحیوان لکھی، حیوانات کے حالات اس کے اندر لکھے، حیرت انگیز حالات. اب امام راضی رحمت اللہ علیہ صرف توجہ دلانے کے لیے یہ بات فرماتے ہیں کہ جس خدا نے ان جانوروں کو، ان کیڑے مکوڑوں کو، ان پرندوں کو ایسے ایسے اوصاف بخشے ہیں، ایسے ایسے ان کو حیرت انگیز کمالات بخشے ہیں، یہ اپنی روزی کے بارے میں، اپنے مکانات کے بارے میں، چلنے پھرنے کے بارے میں، اور گرمی سردی سے بچنے کے بارے میں، کنفذ ایک جانور ہے یہ سے جس کو کہا جاتا، اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، موسم کی تبدیلی کا اس کو، ہوا کی تبدیلی کا اس کو معلوم ہو جاتا، وہ دیکھتے کہ ہوا کا رخ ادھر ہوگا، شمالی ہوگا یا جنوبی ہوگا، تو اپنا رخ ادھر کر لیتا ہے ان دنوں میں جدھر اس کا رخ ہوتا ہے. حیرت انگیز حس خدا نے اس کو دیے. تو جس پروردگار نے، امام ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کے اندر بھی خواص رکھے ہیں خدا نے، اور یہ ان کی صورت نوعیہ کے راستے سے آتے ہیں، وہ خواص ان کے اندر پائے جاتے ہیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس خدا نے ان کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، تو کیا وہ اس سے عاجز ہے وہ خدا کہ ان کو کوئی تسبیح کا طریقہ بھی سکھلا دیا ہو کہ وہ اس سے تسبیح کرتے ہیں. کیسی بات ہے کہ تسبیح نہیں کر سکتے؟ خدا نے جس نے یہ باتیں ان کو سکھلائی ہیں اس نے طریقہ ہے تسبیح بھی ان کو سکھلا دیا ہو. اس طریقے سے تم میری یاد کرو اور میری تسبیح کرو, مجھے پکارو. شعور تو خدا تعالیٰ جس میں رکھ دے. حضور کا گزر ہوا ہو پہاڑ کے پاس سے تو آپ نے فرمایا آزاد جبرن جو ہبو نا بنو ہبو, یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے, پہاڑ محبت رکھتا ہے اور ہم بھی یہاں کے رہنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا پہاڑ کے اندر. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ نبوت ملنے سے پہلے مکے میں میں جس راستے سے گزرتا تھا ایک پتھر ہے اس کو میں پہچانتا ہوں کہ وہ مجھ کو سلام کرتا تھا ان الفاظ کے ساتھ کہ السلام علیکم یا نبی اللہ. ابھی نبوت ملنے میں وہ ابتدائی زمانہ ہی تھا, اس وہ پتھر کو بھی میں پہچانتا ہوں. اور وہ کھجور کا تنا جس کا واقعہ معجزات کے باب میں ذکر کیا جاتا ہے وہ تو بہت مشہور ہے, جس کا رونا بچوں کی طرح رونا تھا جب تک حضور اٹھ کر کے اس کو تھپکی نہیں دی وہ خاموش نہیں ہوا. جیسا بچے کو تھپکی دی جاتی ہے آہستہ آہستہ پھر وہ خاموش ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے اندر تسبیح کا وعدہ رکھا ہو تو یہ کون سی عقل کے خلاف بات ہے؟ جو انکار کرتے ہیں وہ غلط کار لوگ ہیں, بے عقل ہے حقیقت میں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر یہ بات رکھی اور ان کو طریقہ سکھلا دیا کہ اس طریقے سے تم میری تسبیح اور تقدیس کرو. حقیقت میں جو بادشاہی آسمان اور زمین کی اللہ کی سب حقیقی اختیار اور ارادہ, لہذا اس کی توحید کو ماننا چاہیے, اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرنا چاہیے. یہ تمام جانور اور پرندے وغیرہ ان کا حال یہ عقلی دلیل کہ دیکھو یہ بھی خدا کی تسبیح اور عبادت کرتے ہیں, انسانوں کا بھی فرض ہے خدا کے پاس لوٹ کر جانا ہے سب نے, سب کا وہاں جزائے اعمال کا سلسلہ پیش ہونا. اللہ نے ایک اور مثال بھی بیان کی ہے کہ دیکھو خدا تعالی چلاتا ہے بادلوں کو, پھر اکٹھا کرتا ہے, پھر ان کو تودے کی شکل میں یعنی تہ بتہ ان کو گاڑا کر دیتا ہے اور بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے. یہ بادلوں سے بادلوں کو دیکھیں, اس کے درمیان سے بارش کا نکالنا دیکھ لیں, خدا کی کیسی قدرت تاما. اور پھر آسمان سے یعنی بادل سے, آسمان سے مراد یہاں بادل ہے, اور بادلوں میں جو اس کے پہاڑ جیسے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں تودے, ان میں سے اولے اتارتا ہے, برادن اولے, بادلوں کی ایسے سے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے وہ بنے ہوئے ہیں ان میں سے وہ اولے نکالتا اور پس وہ ڈالتا ہے وہ اولے جس پر چاہے, تکلیف جس کو اگر دینی ہوئے تو اس کے ذریعے پھر وہ. بعض اوقات بڑے اولے گرتے ہیں, تاریخ میں بتایا جاتا ہے بعض اوقات کے تقریباً آدھ شیر کے اولے بھی گرتے ہوئے لوگوں نے دیکھے. آدھ شیر کا پتھر اتنے زور سے اوپر آئے گا نیچے کوئی چیز بچ نہیں سکتی. بعض اوقات اولے گرتے اور بیل کے سنگھ کو توڑ دیتے ہیں. سن 1935 میں میں لاہور میں تھا, پڑھتا تھا, جب کوٹے کا زلزلہ آیا, یہ مئی کا مہینہ تھا, تو وہ اسی دن یہاں اولے برسے تھے لاہور میں, تو اتنے موٹے موٹے تھے وہ اولے کہ وہ 24 گھنٹے تک بھی نہیں پگھلے تھے. الگ گرمی کا زمانہ تھا, ایک دن کے پڑے ہوئے دوسرے دن 3 بجے تقریباً 1:30 بجے وہ اولے پڑے تھے اور دوسرے دن تک 3-4 بجے تک اسی طریقے سے گلیوں میں اور ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے وہ اولے. اتنے بڑے بڑے موٹے موٹے اولے پڑے تھے, مطلب وہ پگھلے ہی نہیں ہیں اور اتنی شدید گرمی مئی کا زمانہ. بعض اوقات وہ کسی جانور کے سر پر اگر ایسا لگ جائے, انڈے جتنا اگر اولا گرے تباہ ہو جاتا ہے انسان, ہلاک ہو جاتا ہے. یہی فرمایا جس کو چاہے وہ اس کے ذریعے ہلاک کر دیتا ہے, جیسے بجلی گرا کر, اور پھیر دیتا ہے جس سے چاہے. بعض اوقات باہر ہوتے ہیں لوگ اور اچانک ہی اولے برسنے شروع ہو جاتے ہیں, لیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ بچا لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ اس کے ذریعے ہلاک کر دیتا ہے. یہ منجمد برف ہوتی ہے بڑی سخت, پتھر کی طرح شدید, فرمایا جس وقت کہ وہ بجلی چمکتی ہے ایسی شدید ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ اس کی چمک آنکھوں کو ضائع کر لے. اتنی شدید چمک ہوتی ہے, اتنا خطرہ لائق ہوتا ہے کہ شاید آنکھیں ضائع نہ ہو جائیں. یہ خدا کی قدرت کے نمونے, بادلوں کو اٹھانا, اکٹھا کرنا, پھر ان کو فضا میں ایسا منجمد پہاڑ بنا دینا, پھر اس میں سے اولے برسانا, اور پھر درمیان میں سے بجلی کو نکالنا, اور بعض اوقات وہ بجلی درخت پر پڑتی ہے سارے ٹہنیاں وغیرہ گر جاتی ہیں, بعض اوقات مکانات پر پڑتی ہے وہ بالکل تباہ ہو جاتے ہیں, جانور ہلاک ہو جاتے ہیں, آدمی تباہ ہو جاتے ہیں. ہر موسم میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ بجلی پڑنے سے اتنے آدمی ہلاک ہو گئے, اتنے مرد عورتیں, مکان, جانور. فرمایا یہ سب خدا کی قدرت اور اس کی حکمت کے نشان ہیں, یہی اس کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں, یہ عقلی دلیلیں ہیں. غور اگر کیا جائے تو سوائے خدا کے اور کسی کا تصرف نہیں. بادلوں کو اٹھانا کس کا کام ہے, اور پھر اولے برسانا کس کا کام ہے, پھر بچانا کس کا کام ہے, اور تباہ کرنا کس کا کام ہے, یہ سب اللہ وحدہ لا شریک کا ہی کام ہے, کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں. یہ تمام عقلی دلیلیں ہیں. فرمایا اسی طریقے سے رات اور دن کو خدا تعالیٰ تبدیل کرتا رہتا ہے, رات کی جگہ دن, دن کی جگہ رات, پھر کمی بیشی رات اور دن کے اندر توالت کے اعتبار سے, موسموں کے اعتبار سے. اگر اس چیز پہ غور کیا جائے تو اللہ نے فرمایا ان فی ذلک العبرۃ, اس میں جگہ ہے عبرت. یہ تبدیلی کون لاتا ہے, کس کے ہیتا ہے, امکان میں ہے, اور کس کے قبضہ قدرت میں ہے یہ تصرف اور یہ اقتدار اور یہ تدبیر. تو ہر اس سوال کا جواب یہی آئے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک کا ہی کام ہے, کوئی اور نہیں ہے جس کے قبضے میں یہ تصرفات ہوں. پھر اس کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو, پھر کفر کیوں کرتے ہو, شرک کیوں کرتے ہو. افسوس کا مقام ہے ان فی ذلک, ان تمام چیزوں میں البتہ دھیان کا مقام ہے, عبرت کا مقام ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں, آنکھوں سے جو دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر آنکھیں ہی بند کر لیں کوئی مشاہدہ بھی ان کو کارگر نہیں ہو سکتا, یہ جو دیکھنے ہی نہیں چاہتا انسان, اس کو تو سورج بھی نظر نہیں آتا, اور کیا چیز نظر آئے گی. جو آنکھیں بند کر کے آدمی اپنے آپ کو تنگ اور تاریخ جگہ میں ڈال دے, ہاں آنکھیں کھولے گا تو ساری چیزیں نظر آئیں گی اور دلیل بھی سمجھ میں آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر چلنے پھرنے والے جانور کو پانی سے, بس بعض ان میں سے وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں, اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں, اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہے, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. البتہ تحقیق ہم نے اتاری ہے آیتیں کھول کر بیان کرنے والی, اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہے سیدھے راستے کی طرف. پہلے نظام عصمت اور عفت کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوانین بیان فرمائے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر فرمایا, اور پھر اس کی توحید کا بیان, اور مشرکین کا رد. پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقلی دلائل کا ذکر فرمایا, اور اس آیت کے اندر بھی وہی سلسلہ ہے پچھلی آیات میں کہ ارض و سما کی جو چیزیں بھی ہیں یا پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ تسبیح بیان کرنا یہی تنزیہ خدا تعالیٰ کی, یہی اس کی توحید کی علامت ہے اور نشانی ہے, اور یہ دلیل ہے کہ تمام چیزیں خدا تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. پھر بادلوں کا اکٹھا ہونا اور ان کے درمیان سے بارش کا اتارنا, اولوں کا برسانا, اس کے ذریعے پھر تکلیف پہنچانا کسی کو, کسی کو بچانا, رات اور دن کا اختلاف, کمی بیشی رات اور دن کے اندر, یہ تمام چیزیں جتنے تقلبات اور تصرفات ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت اور اس کے اختیار میں ہیں, اسی لیے وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ سب اس کی قدرت کے اور اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں, اور یہ عقلی دلائل ہیں. کبھی دلائل نقلی پیش کیے جاتے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بیانات, ان کی تقریریں, ان کے بعد صحیفوں کا بیان, کتابوں کا بیان, اور ملائکہ کا ذکر, اور کبھی یہ عقلی دلائل بیان کیے جاتے ہیں جن کو ہر انسان صاحب عقل ان پر غور کر کے اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جانوروں کی تخلیق کا اور دوسری چیزوں کی تخلیق کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر زمین پر چلنے پھرنے والا جانور. دابہ کا اطلاق جو زمین پر چلنے والی چیز ہو, اور عربی زبان میں دابہ کبھی گھوڑے پر بھی اطلاق کرتے ہیں عرب لوگ, دابہ معنی گھوڑا. اور اصل میں لمن یدب علی الارض, زمین پر جو چیز چلتی ہے اس کو دابہ کہا جائے گا. اس میں انسان بھی آگے اور جانور بھی آگے, کیڑے مکوڑے بھی آگے, تمام چیزیں آگئی. زمین پر چلنے پھرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی سے پیدا کیا, من ماءٍ. تمام زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جانور ہیں سب کو خدا تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا. تو پچھلی سورت میں بھی گزرا ہے کہ جعلنا من الماء کل شئ حی, پانی سے ہر چیز کو ہم نے زندگی بخشی ہے, اور اسی لیے جاندار چیزیں جو ہیں اور نباتات بھی ان کو پانی کی شدید ضرورت ہے. پانی ان کی غذا کا ایک اہم اور ضروری اور بڑا حصہ ہے. جانور ہوں, کیڑے مکوڑے ہوں, انسان ہوں, نباتات ہوں, یہ تمام کے تمام ان کو پانی کی ضرورت ہے, اور ان کی تخلیق بھی پانی سے ہی اللہ نے فرمائی ہے. ہر جاندار چیز کو پانی سے اللہ نے زندگی بخشی ہے. اس پر بعض مفسرین کرام یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تو پانی سے نہیں پیدا کیا گیا, اور اسی طریقے سے ملائکہ بھی پانی سے نہیں پیدا کیے گئے, اور جنات بھی, شیاطین بھی پانی سے نہیں پیدا کیے گئے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی اللہ نے اس کو پتھر سے پیدا کیا تھا, چٹانوں سے نکالا تھا, پانی سے نہیں نکالا گیا. تو یہاں ہر جانور کو یا جاندار کو پانی سے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ بعض چیزیں مستثنا ہوتی ہیں, وہ اس میں داخل نہیں, لیکن نو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے کہ تمام انواع جتنے بھی ہیں. اب انسان آدم علیہ السلام کو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے, لیکن ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے یعنی زندگی بخشی ہے. نوع انسانی قطرہ آب سے ان کو حیات ملتی ہے. یعنی تو مائیں مہین بھی اس کو کہا گیا ہے. تو منی یمنا وہ مادہ تولید وہ پانی ہے, اللہ نے اس سے نو کو پیدا کیا. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ تخلیق سے مراد بل واسطہ بھی ہے, بلا واسطہ اور بل واسطہ بھی ہے. یعنی جو چیزیں بھی ہیں ان کے اندر پانی کی شراکت ضرور ہوگی. آخر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سلسلے میں عناصر اربع کو ہی شمار کیا جاتا ہے, اس میں ایک پانی بھی ہے. آدم علیہ السلام کا خمیر اللہ نے بنایا تھا مٹی سے, تو آخر اس میں پانی کی شراکت تو ہے ہی, موجود ہی ہے. مٹی کو پانی سے گوند کر اس کا وہ جو بنایا گیا تھا مجسمہ خمیر, اس کے اندر تو پانی کی شراکت موجود ہے. اور فرشتوں کی تخلیق اگر نور سے ہے اور شیاطین کی نار سے ہے, تو نار اور نور کے اندر بھی بالواسطہ پانی کی شراکت ضرور ہوتی ہے. آج کل جو پانی کا تجزیہ کرتے ہیں, انیلیسس کیا جاتا ہے پانی کا تجزیہ, تو کہتے ہیں کہ پانی میں دو گیس پائے جاتے ہیں, ایک آکسیجن ہے اور دوسرا ہائیڈروجن ہے. ان دونوں کو خاص مقدار میں جمع کیا گیا ہے اور ان کا تناسب پرسنٹیج الگ الگ رکھا گیا ہے. ان دونوں کے اجتماع سے پانی, آکسیجن ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ناری مادہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آگ میں جلنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, تیزی آتی ہے. آکسیجن تو ایسی چیز ہے, یہ اس کے لیے حیات کے لیے بھی ضروری ہے اور اس کے اندر ناری مادہ بھی موجود ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بالواسطہ ان کے اندر پانی موجود ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے, یا ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے, اس پانی سے مراد یہ عنصر نہیں ہے. یہ جو مشہور ہے عنصر پانی جس کو ہم استعمال کرتے ہیں, یا بارش کے ذریعے نازل ہوتا ہے, یا سمندروں میں دریاؤں میں چشموں نہروں میں چلتا ہے زمین سے نکالا جاتا ہے, یہ پانی مراد نہیں ہے. اس پانی سے جس سے کہ تمام چیزوں کو زندگی بخشی گئی ہے, وہ کوئی اور ہی پانی ہے. وہ فرماتے ہیں آنی بالمائے اصل الموجودات لا ہذا النوع من العناصر, پانی سے مراد ہے تمام موجودات کی اصل. وہ ایک خاص قسم کی چیز ہے جس سے خدا تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے, یہ عنصر آب مراد نہیں ہے اس سے. اور تمام مخلوقات کی اصل, جس کو سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی مثال بیان فرمائی ہے, اور مفسر قرآن امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے مفسرین کرام نے اس کا ذکر کیا. مثال ہے, یہ تمثیل ہے کہ خدا تعالی نے انسان کی تخلیق سے پہلے ایک جوہر پیدا فرمایا جو بہت ہی چمکدار خوبصورت تھا. ایک جوہر اللہ نے پیدا کیا انسان کی تخلیق سے اور دوسری چیزوں کی تخلیق سے پہلے. اور جب اللہ تعالی نے اس جوہر کی طرف تجلی فرمائی, ہیبت ناک تجلی, تو